vadina jau pinigai. Mata, kad deg pinigai. Deg pinigai. Tada va ta senelė šimpečios guli, o ta senelė sako, ai, aktyvi, mat, kur pinigai deg. Iškas tuos pinigus. O ta senelė sako, ai, tu moji, kad Dievas duos, tai ir gryčio atneš. O tie langai būdavo užstumėmi su tokiom lentelėm. Į ten prastumė švies. Nu, tai dabar jim tokie pusberniai. Ir jie girdžia jau vakarį, kad jie šnek taip vidoj su tais pinigais. Tie naim, kur tina jau sako, kad tie pinigai jau deg užkas. Jie naim iškas šuniuks toks tina į tau duobį. Tai mat sako, tai jie dabar paim to šuniuko, atneš prastum to lango. Ir įmet tiem seniukim, vadinas, kai juos apmonija. Tie pinigai, ta šuniuks kur pats sproga, barbar ir išbirėja. Tai tas dabar senelis ir sako, pečios, mat mauja, ar aš tau nesakiau, kad jos duos ir gryčio atnešę. Tau atnešė ir įmetė pinigus. Tai dabar tokį mastau patarimo ir sako, ale, ko čia rūpytis, kad jos duos, tai viskas bus gerai ir untakmenė užauks.